अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। उतर जाने दे।